เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวเรื่องที่6นะฮะแต่จะเป็นสายเรื่องที่7ของเรานะครับแต่จะเป็นสายเรื่องที่6จากคู่ฟังทางบ้านนะครับเรื่องราวของน้องโน้ตนะฮะน้องโน้ตเนี่ยปัจจุบันอายุ42ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเรื่องราวของสายโทรศัพท์ปริศนาเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีจ้าโน้ต ครับสวัสดีครับพี่แจง เสียงดูง่วงแล้วนะเราอ่ะ โอ้โหตีสองครับพี ่ขออภัยที่ให้รอนะครับดูเหมือนตอนแรกเนี่ยมันจะมีการส่งเรื่องเข้ามาผิดพลาดไปนิดนึงนะฮะมันเลยทำให้เรื่องโน้ตเนี่ยมาดึกหน่อยนะครับไม่เป็นไรอยู่ดึกๆอยู่เป็นเพื่อนพี่นะ คร ับ สบายดีจ้าโน้ตนะนะครับ แล้วพอดีเล่าตรงวันพระพอดีนะ เล่าตรงวันพระเออนะฮะแล้วทุกทีที่เวลาโน้ตเล่าตรงวันพระนี่นะโอ้ไม่อยากพูดตัวใครตัวมันนะโน้ตนะ ผมจะเจอทุกวันพระปกติ ตัวใครตัวมันนะโน้ตนะ ครับ ผมหยอกนะ ครับผม โน้ตว่าถึงเรื่องราวเรื่องนี้ดีกว่านะครับสดสดร้อนๆเลยสำหรับพี่ใช้คำว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง ครับผม ไปเจออะไรมาโน้ตไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อย ก็ช่วงที่2 10ปีแล้วเนี่ยครับพี่ก็มีพอดีมีไปส่งของช่วงวันหยุดไงฮะช่วงหยุดก็ไปคือเหมือนไปรับจ๊อบอ่ะครับผมก็ไปส่งของไปส่งของให้ที่บริษัทนึงก็แล้วกันช่วงวันหยุดวันเสาร ์ครับ เพราะว่าผมหยุดงานวันเสาร์ใช่มั้ยฮะแต่ว่ากําลังงานพิเศษมาก็มีรุ่นน้องอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ใช่พนักงานในออฟฟิศผมนะฮะ คือ ผมชวนเขาไปชวนเขาไปด้วยไปช่วยเป็นเพื่อนไปเลี้ยงกินข้าวหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกเองทั้งค่าที่พักค่าอะไรว่ากว่าจะเดินทางมันก็เกือบเย็นแล้วนะครับมันต้องไปรอเอาของที่บริษัทอื่นใช่ไหมครับ ครับ ก็เดินทางกว่าจะเดินทางมันก็เกือบบ่ายสามละก็พอไปถึงนู่นปุ๊บมันก็ว่าช่วงเย็นเขาก็คือหลังจากห้าโมงเนี่ยคือเขาก็จะปิดบริษัทแล้ว ครับ ผมก็จะรอไปส่งตอนเช้าเลยเป ็ นก็ไปเวลาที่สตอเขาเปิดอยู ่ บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเคมีพันธุ์กันนี่นะครับคือเขาต้องใช้ของผมก็ต้องรอครับผมก็เลยต้องรอจนช่วงเจ็ดโมงเช้าผมก็ไปหาที่พักซึ่งเป็นโรงแรม ครับ โรงแรมชั่วคราวใช้คำว่าเป็นโรงแรมชั่วคราวก็คือโรงแรมม่านรูดนี่นะฮะคือมันถูกหน่อยก็คือเอารถไปจอดก็ช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละพี่เก่งก็เลยไปที่โรงแรมไม่ขอพูดชื่อนะครับ ครับ ครับก็ไปจอดที่โรงแรมนี่แหละแล้วก็ผมก็ได้มีการเช่าห้องกัน ครับ แล้วก็คุยกับน้องคนเนี้ยคือผมแต่แรกก็คุยเรื่องสาเหตุละไม่ได้คุยอะไรกันมากจนสักพักหนึ่งเหมือนน้องเขาบอกพี่เป็นคนมีเซนใช่ป่ะบอกทำไมอ่ะ ครับ ผมไม่มีว่ะผมเป็นคนไม่มีเซนไม่เคยเห็นผีนะแต่ผมอยากเห็นผีโคตรอยากเห็นเลยอ่ะโอ้ถามว่าเหตุผลอะไรถึงอยากเห็นผีเขาก็เลยบอกว่าผมไม่จะรู้ไงว่าผีมันมีจริงไห ม อย่างน้อยผมก็จะได้ถามได้คุยกับเขาเลยว่าเวลาที่คนทำบุญให้เนี่ย ครับ เขาได้รับหรือเปล่า อ๋อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมฟังแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นี้หรือเปล่า เออ พอเลยถึงอยากเห็นผมก็เลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยไอ้ที่กูเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องสนุกนะมันเป็นกรรมนะเว้ยทุกครั้งที่เห็นต้องทำบุญให้เขานะบางครั้งเห็นน่ะก็ทำเป็นมองไม่เห็นด้วยบางทีอ่ะ ครับ แบบนี้มันไม่ได้มีความสุขและยิ่งถ้าเราอยากจะไปรู้เนี่ยเท่ากับว่าเราอ่ะไปก้าวไก่เรื่องของเขากับโลกของเขาแต่ถ้าเขาตามมามันจะยุ่งโอ้ยบอกให้พี่ผมทำไงก็ได้ผมอยากรู้อ่ะผมอยากเห็นขอให้ได้ยินสักหน่อยก็เอาอ่ะ ครับ คือยังไงมันก็เหมือนกับว่ามันอยากรู้ให้ได้อ่ะผมมันก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันประมาณว่าเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นหรือเปล่าอันหรือเปล่าผมไม่รู้นะ เหมือนกับ จะท้าทายท้าอ้อมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วก็นั่นแหละครับพอคุยกันได้สักพักหนึ่งก็เอ้ยออกไปหาอะไรกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกดีกว่าเพราะว่าอาหารในโรงแรมมันค่อนข้างแพงนะฮะก็เลยโทรศัพท์ผมแบตจะหมดผมก็แล้วโทรศัพท์ผมเนี่ยเสียบชาร์จเอาไว้ในห้อง ครับ แล้วก็ปิดห้ อง ปิดห้องแล้วก็เดินรถไม่ได้ขับออกไปฮะเพราะว่าออกไปแค่หน้าตรงข้ามโรงแรมเองก็ผมก็เดินข้าไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกับน้อง ครับ สักพักหนึ่งมันมีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาของเครื่องของรุ่นน้องนะฮะซึ่งผมก็ไม่ใส่ใจผมก็ไม่ใส่ใจว่าใครว่าบรรทุกรับส่วนตัวเขามั้งผมก็กินผมไปสักพักมันเหมือนกับมันเรียกพี่ผมก็ถามว่านี่ใช่โทรศัพท์พี่ป่ะแล้วมันก็หันหน้าโทรศัพท์ไปผมดู ครับ ผมก็ดูชื่อกับเบอร์โทรมันใช่มันเป็นเบอร์ผมไอ้รุ่นน้องก็บอกว่าพี่โทรศัพท์พี่หายเหรอผมก็บอกว่าไม่ได้หายก็กูเสียบชาร์จไว้เนี่ยในห้องอ่ะผมไม่ได้ออกด้วย ครับ มันก็เฮ้ยใช่เหรอพี ่ ใช่ดิเอ๊ะเห็นอยู่ค่าเสีย บ นี่เบอร์พี่ที่ใช้นี่อยู่ใช้คือเบอร์นี้ที่พี่โทรมานี่แหละก ็ คือเบอร์นี้แหละครับก็คือผมก็เพราะว่าเนี่ยผมเสียบไว้อยู่ผมไม่ได้แล้วโทรศัพท์ผมอ่ะก็คือล็อกหน้าจอไว้นะแล้วก็ไม่ได้วางความหน้า ครับ ลูกน้องก็เลยบอกพี่รับปะรับสายไหมโทรมาก็รับสิคือตัวมันไม่กล้ากดรับมาได้ผมว่ากดรับ ครับ แล้วผมก็ลองกดรับแล้วลองฟังดูผมก็ฮัลโหลไปนะ ครับ ฮัลโหล มีเสียงตอบ คือเสียงอ่ะที่ผมได้ยินเนี่ยคือมันเป็นเสียงของคือคนที่โทรเข้าจริง ๆ แต่ผมได้เหมือนได้ยินเสียงรอบข้างเหมือนได้ยินเสียงแอร์ที่เปิดอยู่แล้วก็เหมือนเสียงกระซิบเป็นเสียงกระซิบค่อยๆผมฟังไม่ค่อยได้สับ กระซิบว่าม ันเป็นเสียงกระซิบเหมือนกับว่ามันผมบอกไม่ถูกพี่มันไม่ได้สับเพราะมันค่อยมาก มันอย่าง น ี้เหรอ ใช่ประมาณนั้นเลยพี ่ แล้วก็ตัดไปอยู่เสียงก็ตัดไปเลยพอเสียงตัดไปปุ๊บผมก็เช็คที่เบอร์โทรศัพท์น้องนะ ครับ เพิ่มเป็นเบอร์ผมโทรเข้าจริงๆว่ะ อ๋อ เป็นเบอร์ผมโทรเข้าจริงๆเฮ้ยใครไม่เข้าไปในห้องแล้วแบบไปขโมยของหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เฮ้ยถ้าคนเข้าไปขโมยของเขาจะเอาโทรศัพท์ไปทำไมเขาจะโทรมาหาเบอร์นี้ทำไม ครับ แล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่กับเจ้าของเบอร์นี ้เออนั่น ผมก็เลยให้รีบเข้าห้องเลยพอกินปุ๊บแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งข้ามไปแล้วก็ประตูห้องมันก็ล็อกอยู่เหมือนเดิมนะพี่มันไม่ได้มีการไขล็อกนะผมก็เสียบกุญแจไขล็อกเข้าไปโทรศัพท์ของทุกอย่างคือมันอยู่ที่กับมันอยู่ที่เดิมของมัน อ่ ะไม่มีการเคลื่อนย้าย ของโน้ตเองก็ยังวางคว่ำหน้าชาร์จแบตอยู ่ใช่ครับผม นะฮะแล้วตอนเข้าไปถ ึ ง แล้วโทรศัพท์ผมเป็นรุ่นไอ้ Galaxy Note 5ไงฮะผมคือผมก็โขงให้กับมันหายที่มันจริงๆก็คงยุ่งนะ อ่ะอันนี้พี่ แต่มันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะพี่เอง มันยังอยู่เหมือนเดิมพี่ถามอ่ะแล้วพอเรา ไม่ได้ความหน้าครับผม เราเข้าไปถึงเราได้หยิบโทรศัพท์ดูไหมว่ามันมีการโทรออกไปหาเบอร์น้องนั้นจริงหร ือเปล่าใช่ครับผมหยิบดูครับไม่มีเบอร์โทรออกไม่มีคือผมก็ขอโทรศัพท์น้องรุ่นน้องมาดูเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกผมจะถ่ายไว้พี่ดูนะแต่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นไงยังไม่ทันคิดตรงนั้น ครับ ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาโทรศัพท์ออกมาคอยออกมาทีเดียวแล้วพอเปิดดูมันเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้จริงๆที่โทรเข้าหาเครื่องเนี้ย ก็คือเบอร์เรานี่แหละ ใช่ครับผ ม แต่โทรศัพท์ผมอ่ะผมเช็คเบอร์โทรออกคือมันไม่มีเบอร์ล่าสุดมันเป็นเบอร์ของของเจ้าของของเจ้าของบริษัทที่ผมโทรมาตอนบ่าย อ่าฮะ ผมก็งงเฮ้ยคือไอ้รุ่นน้องมันก็งงว่ามันเป็นไปได้เหรอพี่เบอร์นี้เหรอผมก็เลยอ่ะเองคอยดูนะผมก็เลยกดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยตรงนั้นต่อหน้ามาเลย ครับ อ่ะมึงดูเดี๋ยวว่าใช่ไหมเบอร์กูใช่ก็คือตอนกดเข้าไปตอนรู้สอบอ่ะก็คือเป็นเบอร์นี้จริงๆที่โทรเข้าไป ซึ่ง หนึ่งอย่างตรงนี้มันก็แปลกผมก็เลยบอกเอาแล้วนี่แหละเป็นไงสิ่งที่มึงอยากเจอเป็นไงจึงได้เจอแล้วไงแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่ผมว่ามันบังเอิญป่ะวะมันไม่น่าเชื่อ ครับ คือมันก็ยังไม่เชื่อผมก็เลยบอกเฮ้ยไหว้โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะมันก็เลยพูดกับหัวพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนทำอ่ะผมพลังงานมันคงจะไม่ใช่น้อยแล้วนะผมก็เลยบอกว่าก็นี่แหละรับได้ไหมล่ะถ้ามันจะเจออ ืม บอกอ้าวพี่ผมอยากทดสอบอ่ะ ครับ ผมอยากเจออ่ะในเมื่อถึงขั้นนี้แล้วอ่ะพี่มีวิธีไหนบ้าง คือพูดง่ายคือครั้งแรกเนี่ยยังไม่กระจ่าง ต้องขอแบบ ย ัง ไม่กระจ่างใช่ครับแต่พอทดสอบเท่านั้นแหละครับพี่สิ่งที่ทดสอบตาผมกลับมาบ้านถึง3วันเลย ยังไงวะโน้ต ก็ผมก็เลยบอกอยากจะรู้จริงอยากจะได้ยินเสียงจริงใช่ไห ม พี่ผมอยากเจอผมอยากเห็นบอก ครับ ผมก็เลยบอกมึงอย่าเพิ่งเห็นมึงแค่ได้ยินก่อนมึงอย่าได้ยินเขาใช่ไหม ครับ ถ้ามึงถ้าเกิดว่ามึงได้ยินเสียงเขาแล้วมึงรับได้อะไอ้เรื่องอื่นอ่ะกูไม่ว่างหรอกนะมึงจะได้ทดสอบเซนต์ตัวเองด้วยไงแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไง ครับ ว่าโอไลคนที่เขาเจอกันจริงคนที่เขามีเซนต์อ่ะบางหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีเซนต์มโนคิดไปเองบ้างแต่คือคนที่เขามีคือเขารู้ตัวเองว่ามีหรือไม่มี ครับ ผมก็เลยพูดแบบนี้เราอาพี่ทำไงคืนนี้เลยไหมล่ะผมแกล้งพูดนะผมแกล้งพูดเฉยมันก็เลยบอกเอาดิผมก็ฮะเอาจริงเหร อ บอกเอาดิก็ได้เดี๋ยวข้างกันเนี่ยเลยไปหน่อยเนี่ยมันจะมีวัด ครับ คือวัดนี้ค่อนข้างใหญ่ผมขอชี้วัดนะฮะ ไม่ต้องเอ่ย เก่า ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ย ครับผมครับผมก็คือวัดเนี่ยคือเป็นวัดเป็นวัดที่ใหญ่แล้วบูรณะใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีเมนเก่าอยู ่ ซึ่งปล่อยล้างไปแล้ว ครับ ซึ่งวัดนี้ผมไม่เอ่ยเลยนะ ไม่ต้องเอ่ยชื่อ ไม่ขอเอ่ยทางเขาไม่เอ่ยสนาเลยเพราะวัดนี้ทางจริง ๆ ครับผมก็เลยว่าอ่ะไปกับพี่ไปกูไม่ล่ะ ครับ เอาแล้วพี่ไม่ต้องต้องซื้อของอะไรป่ะล่ะผมไม่ต้องเดี๋ยวของไว้นี่แหละเมื่อกูอ่ะเดี๋ยวขับรถไปหน่อยกลับรถเดี๋ยวเข้าซอยไปหน่อยเดี๋ยวก็ถึงละเลยไปหน่อยเดียวไม่ประมาณโล2โลเองอ่ะพี ่ครับ เอาโทรศัพท์ไป2เครื่องพอเครื่องกูเนี่ยพอแล้วแค่เนี้ยเดี๋ยวมันก็ได้ยินมันก็งงจะได้ยินได้ยังไงวะพี่โทรศัพท์นะเว้ยผมก็เลยบอกว่าทำตามที่กูบอกก็แล้วกัน ครับ แล้วขนาดที่ออกไปกันน่ะคือมันก็ช่วงเรา3ทุ่มกว่า4ทุ่มแล้ว ก็ไม่ดึกสักเท่าไหร่นะอ่ะพูดตรงๆนะ แล้วมันตรงกับวันพระนี่ดิ เอ้าจริงเหรอ ตกวันพระที่แล้วที่ผ่านมานี่เอง เออๆๆ น่าจะอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์แล้วผมจำไม่ผิดนะ ครับ ก็ขับเข้าซอยไปพอเข้าซอยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแยกแล้ววัดจะอยู่ฝั่งนี ้ ผมก็จอดหน้าวัดเลย ครับ แล้วก็เดินเข้าไปบอกพี่วัดนี้เลยเหรอเล่นวัดนี้เลยเหรอเออวัดนี้แหละผมก็เลยเอาแล้วจะลองตรงไหนอ่ะ ครับ ผมชี้ไปไกลๆเห็นเงาดำๆนะเห็นเมนเก่าไหมเห็นป่องเมนเก่าป่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละผมก็พามันเดินคือซึ่งสามทุ่มมันก็ยังสว่างแล้วก็ยังมีรถสัญจรอยู่นะครับพี่ ครับ คือแล้วตัวเมนก็ไม่ได้อยู่ลึกมากนะผมก็เดินพามันเดินเข้าไปปุ๊บเดินไปที่เมนเก่าผมก็ยกมือไหว้แต่คือตอนผมเดินเข้าไปผมเห็นแล้วนะ เห็น คือแต่ผมรู้น้องมันไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นแล้วตอนแรกผมจะไม่เดินเข้าไปถึงนั่นแล้วนะแต่ในเมื่อมาถึงนี้ผมแกล้งทำไมเป็นไม่เห็นแต่ที่ผมเดินเข้าไปเห็นน่ะผมเห็นเงาดำยืนอยู่รอบเมนเลยเป็นเงาดำที่สูงกว่าตัวผมน่าจะโอ้โหน่าจะสูงน่าจะเกิน180ที ครับครับ เป็นเงายาวๆสูงๆแต่ไม่ได้สูงมากผมก็แก้ทำไปไม่เห็นแล้วก็เดินก้มหน้าก้มตาไปพอไปถึงหน้าเมนปุ๊บเอาเร็วๆรีบทำมีเวลามันจำกัด ครับ คือจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดหรอกคือผมเห็นนะผมก็เลยเร่ง ๆก็ไม่อยาก เร่งให้มันรีบทำใช่ไม่อยากพูดเลยมากคือซึ่งผมเห็นแล้วอะผมไม่เฉยผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพี่ให้ทำไงเอาโทรศัพท์มึงมาคือในเมื่อมึงอยากในใจผมคิดในเมื่อมึงอยากบอกเอาโทรศัพท์มึงไม่ต้องมายุ่งกับโทรศัพท์กูคือในคิดตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นผมก็เลยเอาโทรศัพท์มันเนี่ยกดเข้าหาเครื่องผม ครับ แล้วผมก็เอาโทรศัพท์มันอ่ะวางไว้ในป่องเมนไอ้ตรงที่เป็นประตูเตาครับประต ู เตา อ๋ออ๋ออ๋ออ ่ะวางไว้ตรงหน้าประตู ครับ พอวางไว้หน้าประตูปุ๊บโทรศัพท์ที่ผมกดเข้ามันก็ยังดังเครื่องผมใช่ไหมเรายังไม่รับสาย ถูกต้อง ผมก็วิ่งให้ห่างออกมาบอกให้มึงตามผมมานี ่ เดินทางเมนออกมาผมก็ยื่นโทรศัพท์ผมให้มันม ึ งกดรับเอาทำไมวะก็มึงอยากได้ยินก็กดรับสิมันก็เอาโทรศัพท์ผมไปแล้วก็กดรับผมบอกให้เปิดโฟนด้วยพอเปิดตอนแรกอ่ะมันก็เงียบ ครับ มันเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงลมผ่านโทรศัพท์แล้วสักพักเหมือนพี่ลงนึกจะพอผมจะให้ผมจะพูดยังไงดีเหมือนมีคนพยายามจับโทรศัพท์อ่ะมันจะดังฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดอะไรประมาณนั้นอ่ะ พี่นึกออกเพราะว่าพี่ป๋องเคยโดนพิธีกรรมนี้มาก่อนพี่นึกออกอ่ะยังไงต่อ เหมือนกับคนพยายามจะขยับโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างแต่ทำให้โทรศัพท์มันเฉยเฉยแล้วสักพักมันเหมือนเป็นเสียงลมผ่านแบ เป็นลมผ่านแบบแต่พอแบบอย่างเงี้ยพี่แล้วก็สักพักมันเหมือนมันมีเสียงมันเป็นเสียงค่อยๆมีเสียงคนจำนวนมาก หรอ เสียงจากค่อยๆนะอุ้ยพี่ขนลุกเลยว่ะเสียงจากค่อยๆนะค่อยๆดังขึ้นทั้งผู้ชายผู้หญิงเสียงมันก็แบบพี่นึกสภาพเสียงเหมือนคนแบบกรีดร้องเหมือนคนเจ็บปวดอ่ะ ครับ ผมฟังไปผมก็คือผมก็หันไปมองเงาที่ผมเห็นอยู่นะเงานั้นคือเขาไม่ได้เดินเข้ามาหาผมนะเขายืนเขาอยู่เฉยเหมือนเขายืนมองเราสองคน ครับ รุ่นน้องก็ยืนอยู่หน้าผมก็ผมก็เลยถามมึงได้ยินยังเฮ้ยพี่เสียงสัญญาณแทรกเปล่าวะมันก็ยังคิดว่าเป็นสัญญาณแทรกอีก ก็ยังมองในมุมที่ต้อง ร้อน เฮ้ยจริงดิ ใช่พี่หูขนลุกเลย พูดว่าร้อนคำเดียวสั้นๆเลย ใช่โอ้ร้อนแล้วก็พอพวกเขาร้อนเสร็จมันก็เหมือนกับมันก็เป็นเสียงมันเสียงเดิมมันเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงคือเป็นคนจำนวนมากที่ร้องโอดโอยเหมือนร้อนแบบเหมือนทรมานอ่ะ เฮ้ย โอ้โหเสียงมันโหยโหยโหยจนแบบน้องมันพอไม่ได้ยินคำว่าร้อนแต่เสียงผู้หญิงก็คือเลยคำนี้ชัดมากแต่เป็นเสียงผู้หญิงที่เหมือนกับพี่ลองนึกสภาพคนกั้นหายใจพูดแต่เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะ ร้อน เสียงมันเป็นเสียงคนที่ไม่มีลมหายใจพูดอ่ะ ร้อนอย่างเงี้ยนะ เสียงมันจะอ้วนๆอย่างนั้นเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะแล้วโทรศัพท์โน้ตนะผมมันโยนหน้าจอแตก โอ ้เสียงไม่เป็นไรครับผมจัดการเรียบร้อยมันโยนผมรับไม่ทันไงมันโยนขึ้นผมก็ผมก็พยายามเขาบอกเฮ้ยแล้วมันหลุดมือแล้วมันมืดด้วยพี่แ ห่ง แล้วหน้าจอมันลงพอดีแล้วเสียงมันก็ดับไปหน้าจอมันแตกแต่ว่าคนเติมก็เปิดติดเหมือนเดิมนะครับพี ่ ก็คือใช้ได้ปกติผมก็เลยถามเป็นไงหนูได้ยินชัดยัง เชื่อหรือยัง พี่นี่เชื่อหรือยังบอกพี่ผมไม่ได้เป็นคนมีเซนนะก็ใช่ไงก็คนไม่มีเซนอย่างมึงไงมึงต้องเจอเองก็ต้องใช้วิธีนี้ไงมึงจะรู ้ หนูบอกเลยผมก็เลยพูดกับมันอ่ะบอกเฮ้ยพี่อย่างนี้ก็ได้เหรอวะ ครับ ฟังนะพลังงานของที่เขาเรียกว่าสัมภเวสีอ่ะมันก็เหมือนกับคลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์อย่างหนึ่งนี่แหละถ้ามันไปตรงกันอ่ะเราก็ได้ยินเขาเหมือนกัน ครับ ต่อให้คนไม่มีเซนก็ได้ยินไม่เชื่อไปทดสอบไม่ว่าใครก็แล้วแต่ได้ยินหมดทุกคนอ่ะลองวิธีนี ้ครับ คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือเบสิกที่สุดละก็จะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันไปตรงวันท้าด้วยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ โอ้แล้วเวลาแล้วเวลาเหมาะเลยที่สามสี่ทุ่มได้จะสี่ทุ่มกว่าด้วยมั้งวันพระสี่ทุ่มกว่า เวลาดีเวลาดี เวลาเวลาดีเลย นะฮะประจวบเหมาะพอดีนะครับ แล้วปัญหาคือโทรศัพท์ใครจะเดินไปเอาผมเถียง อยู่ในเมน ใช่ผมแต่ผมไม่ไปเดินเข้าไปแล้วผมเห็นผมเห็นแล้วว่าเขายืนอยู่เต็มเลย ครับ ผมก็เลยบอกว่ามึงอ่ะเดินไปหยิบบอกพี่ไม่เอาไม่กล้าเดินไปเลยผมเลยอ่ะเดินไปด้วยกันแล้วกันอาดีมก็เดินไปผมก็ก้มหน้าก้มตาเดินเหมือนเดิมฮะแต่คือเงาที่ผมเห็นนะคือเขาไม่ได้ขยับเขาไม่ได้เดินเข้ามาผมหรือเขาไม่ได้หลบอะไรนะ ก็ยืนของเขาเฉย ๆนิ่งถ้ายืนเฉยผมไม่ได้เฉยไปคือเดินไปก็ขนลุกไปแต่ผมไม่ได้เดินชนเขานะผมพยายามเดินเลี่ยง ๆ แล้วก็เดินไปปุ๊บผมก็บอกผมก็ยืนรอแค่ตัวหัวกระไดบอกมึงรีบวิ่งขึ้นไปหยิบมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆมันก็รีบวิ่งขึ้นไปมันคว้าโทรศัพท์ได้ปุ๊บมันก็มันกับผมว่าเฮ้ยพี่ไปเถอะคือแล้วมันก็วิ่งแซงไปที่รถเลยผมก็ค่อยเดินผมปกติคือตัวมันไม่เห็นหรอกแต่ผมไม่เห็นแต่ผมทำเขาเรียกอะไรอ่ะคือใจดีสู้เสือ ค่อยๆเดินผ่านเข้าไป ครับ ผมจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยบอกว่าแม่ผมเคยบอกว่าถ้าเราเป็นคนเห็นแบบเนี้ยถ้าเขารู้ว่าเราเห็นเราเนี่ยเขาจะตามเรากลับบ้าน ครับ แต่ผมลืมไปอย่าง ว่า เงาอ่ะมันไม่ได้ตามกลับแต่เสียงที่ผมได้ยินในโทรศัพท์อ่ะนั่นน่ะตามกลับมาด้วย แล้วที่บอกว่าตามกลับมาเจอกันแบบ3วันเต็มๆอ่ะโน้ต ใช่ครับ มันเจอยังไงคนที่อยากจะรู้อยากจะเห็นเนี่ย ครับ ค ือคนนั้นน่ะผมบอกตอนพอกลับไปถึงโรงแรม ครับ ตัวข่าวใช่ไหมฮะก็คือโรงแรมมันรู้ในระดับนี้เท่านั้นแหละก็พอนอนกลางคืนนอนพี่ก็คือเสียงกันทั้งคืนผมก็แทบจะไม่ได้นอนนะผมง่วงนะเพราะเดี๋ยวต้องส่งของตอนเช้าเสร็จต้องรีบกลับใช่ไหมครับวันอาทิตย ์ ผมก็เลยบอกเอางี้ง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมาก ครับ ตื่นในเช้านะหกโมงเดี๋ยวตั้งรายการโทรศัพท์ไว้เอาให้ตรงกันตื่นมาป ักทางเดินออกไปในปักซอยจะขับออกไปมึงเจอหน้าวัดเนี่ยมึงไปดักรอหลวงพ่อเลยมึงใส่บาตรให้เขาซะ ครับ ผมก็เลยบอกก็คือพูดแซวคือไม่ให้มันกลัวก็บอกถ้ามึงอยากได้พาแท้นะมึงดักพุ่มมาเลยหน้าว ั ดก็คือพูดเล่นกับมันอย่างเงี้ยนะก็คือนั้นน อ นเฮ้ยผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่ง ครับ คือผมไม่เคยเห็นหน้านะแต่เป็นผู้หญิงที่เขานั่งอยู่ในรถที่เป็นซากรถที่ถูกไฟไหม้อ่ะที่ถูกไฟไหม้แล้วคือตัวเขาดำครึ่งนึงอ่ะคือเหมือนกับเขาถูกไฟไหม้ครึ่งนึง ครับ แล้วเขาร้องให้ช่วยแล้วผมก็สะดุ้งตื่น ครับ เรื่องในความฝันที่ผมเห็นเส้นทางหรืออะไรเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนในความฝันนะผมต้องตื่นมาแล้วก็เช้าก่อนที่จะไปรอส่งของตอนเจ็ดโมงครึ่ง ครับ หกโมงกว่าก็พาน้องมันไปที่หน้าวัดแล้วก็ใส่บาตรผมก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วทีนี้พอส่งของเสร็จผมกลับมาถึง ครับ ผมกลับถึงที่นะเพราะผมไปบอกพี่ว่าผมนอนออฟฟิศผมก็ไม่ได้เข้าบ้านผมก็มานอนที่นี ่ ใช่ไหมครับช่วงบ่าย ครับ ช่วงบ่ายผมกลับมาก็จะมีแม่พวกแม่บ้านก็อยู่จะอยู่ห้องที ่ อยู่ห่างกับออฟฟิศที่ผมนอนแค่ล็อกเดียว ครับ ผมต้องเดินผ่านอยู่แล้วเพราะมันเป็นประตูใหญ่ประตูบานใหญ่ใช่ไหม เ ขาก็ไม่มีใครทักอะไรนะก็เห็นหน้าผมแล้วก็ยิ้มนะผมก็งงตัวยิ้มอะไรบอกป้าเรื่องของมึงไม่ส่วนตัวมึง อ้ าวยิงท้ายผมงงดิ ผ มเรื่องส่วนตัวกูคืออะไรวะ ผม ก็ได้เหตุใจอะไรผมก็ไปผมก็เอาไปทำผมก็ทำนู่นทำนี่ทำตามภารกิจของผมครับพอตกดึกช่วงตอนนอนผมรู้สึกตลอดเวลาเลย ว่า ผมไม่ว่าผมจะกินข้าว ครับ ดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าห้องที่ผมอยู่อ่ะที่ผมนอนอ่ะแล้วฟิตผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอน จริงสิ แต่ผมมองมาแล้วแต่ผมมองไม่เห็นเขาเลยพี่คือมันแปลกเหมือนเขาไม่อยากให้เห็นแต่ผมรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะและคืน อ ่ะทุกครั้งเวลานอนอ่ะผมจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังไว้ที่หัวตะแคง ครับ ผมก็เลยไม่ใส่ใจอะไรก็คงคิดว่าคือพูดขึ้นมาในลอยอ่ะคือในใจอาจจะคือตั้งหงิดแล้วแหละ ครับ ต้องมีอะไรแน่ๆเลย ก็ เลยบอกเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามาอะไรกันคือต้องบอกอย่างหนึ่งนะพี่เก่งที่โรงงานผมมันมีอยู่แล้วนะบีบก็มีดูยาผู้หญิงเนี่ยดวงดึงอ่ะซึ่งเห็นอยู่บ่อย ๆ แต่ก็ไม่เขาก็มาแย่ผมบ้างแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้อะไรมาก ครับ แต่คราวนี้ผมกลับคิดว่าเป็นเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้เสียใจพอตื่นเช้ามาวันจันทร์ทำงานปกตินะครับช่วงบ่ายๆเหมือนเขาพวกพนักงานคนขับรถส่งของอะไรเขาก็นั่งซุบซิบคุยกันแล้วหันมองยิ้มหัวเราะกัน อ่ ะงงนินทาอะไรกูคือในความคิดผมก็เลยถามอะไร ครับ ซุบซิบอะไรกัน เออ ก็เลยบอกว่าป้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแหมนานๆจะได้เห็นทีถามเห็นอะไรวะ ครับ บอกเอ้าเด็กน่ารักนี่หว่าคือคนขับรถอีกคนนึงนะผมก็ถามเด็กอะไรวะเอ้าพาหญิงมานอนไม่ใช่เหรอ เออ เอ้าผมก็งงเลยหญิงที่ไหน ไม่ได้พาใครมา ไม่มีเออคือตัวพนักขับรถอะคือแม่บ้านเขาเล่าให้ฟัง ครับ เขาเล่าให้ฟังว่าผมมาพาผู้หญิงมานอนด้วยซึ่งตอนหัวซึ่งตอนหัวค่ำอะก่อนที่ผมจะหลับก่อนผมจะรู้สึกที่ผมเล่าพี่ฟังไปตะกี้เนี่ย ครับ เขาก็เข้ามาเก็บถาดกวาดออฟฟิศตอนแถวหน้าห้องน้ำซึ่งผมนอนใช่ไหมครับเพราะผมนอนคือห้องที่ผมนอนมาเป็นห้องประชุม ครับ และตรงข้ามห้องประชุมน่ะนะมันจะเป็นห้องที่ผมนอนเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นกำแพงคุณแอบิเกตมันจะเป็นกระจกเปิดโล่งหมดเลยนะ ครับ ผมจะนอนอยู่ซอกโต๊ะ อ๋อ แค่มีตัวโต๊ะในบางตัวผมไว้ทั้งเองผมก็เห็นนะครับว่ากวาดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาพูดผมฟังว่าก็ตอนที่กูเข้าไปกวาดอ่ะ ครับ กูยังเห็นเขานอนกอดอยู่เลย บ้าจริงดิ ใช่ตอนนั้นผมหลับไปแล้วผมขับรถมาเหนื่อยทั้งวันไง ครับ พ่อโหยังเห็นเขานอนกอดอยู่เลยเห็นหลับโอ้โหมีความสุขเหลือเกิน อ๋ อทำไมมึงขับมือเขาแซวประมาณว่ามึงทนไม่ไหวเหรอฮะปล่อยสวดมาตั้งหลายปี ครับ ทนไม่ไหวแล้วสิผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่มีพี ่ มันไม่เกี่ยวกับทนไม่โสดคือผมไม่เคยพาใครมาที่นี ่ บอกมึงจะเป็นไปได้ยังไง อ ันนี้คือตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามีจริงๆทำไมผมไม่เห็นวะ ครับ แต่เย็นวันนั้นเย็นวันจันทร์วันนั้นเลย อ๋อ พอเสร็จงาน คือผมตัดเรื่องนี้ไปก่อนคือตอนที่ผมหยุดเรื่องนี้คุยแบบน่าจะประมาณว่าเขาแกล้งผมหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ผมก็นั่งเนี่ยพอเอาซื้อข้าวมากินเสร็จงานแล้วครับก็ปิดประตูออฟฟิศใช่ไหมฮะ ครับ ผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่ในห้องประชุมของผมแล้วทีนี้คือเจ้าของบริษัทก็คือตัวน้าผมเองที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาลงมาจากห้องข้างบนลงบนเพราะบันไดหนึ่งอยู่ตรงหน้าห้องพอดี ครับ เขาเดินลงมาแล้วเขาเปิดประตูเขาบอกไงเมื่อวานพาใครมานอน เอ้านี่สองคนแล้วนะ ผมก็เอ้าไม่มีใครเล่าปู่ฟังคือผมเรียกเขาปู่นะเพราะว่าเขาเป็นน้องแม่ผ ม นะครับก็เรียกปู่ไม่มีปู่ใครพูดให้ฟังอ่ะในบ้านเหรอเขาบอกเปล่ากูเห็นในกล้องวงจรปิด เฮ้ย เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันอยู่ตรงบันไดแล้วก็หน้ากล้องเนี่ยมันหันมันห้องผมดีตรงจุดที่ผมนอนดี เห็นในกล้องเลยนะคราวเนี้ย ใช่เขาเห็นในกล้อง เออ แล้วเขาก็ผมก็เถียงเขาบอกไม่มีกูไม่เคยมีใครมาไม่เคยพาใครมากูพูดจริงๆเหรอ ครับ ขอดูได้ไหมกล้องอ่ะขอดูได้ไหม เออ เขาก็เลยหยิบเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยเหมือนกับจะลิงก์กับกล้องของออฟฟิศได้ใช้ Wi-Fi ใช่ไหมครับเพราะผมใช้ Wi-Fi ออฟฟิศอยู ่ครับ แล้วเขาเปิดกล้องในโทรศัพท์ให้ดูที่จริงๆด้วยเป็นผู้หญิงจริงด้วยผมเห็นมือชัดเจนเลยกอดเอวอยู่ตอนผมนอนอ่ะคือผมนอนตะแคงหันหน้ามาทางกล้องใช่ไหมพี ่ แต่มือสวมมาจากทางด้านหลัง ครับ สวมมาจากทางด้านหลังไม่ว่านะคือเหมือนกับเขายกไปหน้าขึ้นมาเหมือนกับพกยกไปหน้าขึ้นมานิดนึง เกยตรงคางเอ้ยตรงไหล่ของเราอย่างเง ี้ ย ตรงไหล่ขวา เออ แต่ผมเห็นไม่ชัดแต่ผมเห็นแค่ดวงตากับช่วงจมูกท่านเองโอ้คือจากดูจากสภาพคือน่าจะเป็นผู้หญิงผิวขาว เ พราะว่ากล้องวงจรปิดคือภาพมันจะเป็นตอนช่วงปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นหมอกกลางคืนที่นึกออกป่ะ นึกออกมันก็จะเป็นภาพเขียวขาวดำๆอะไรเงี้ยนะแต่กล้องอ่ะ ใช่ครับก็นั่นแหละผมก็หยุดป๊อปภาพผมจะบอกเขาว่าขอบรู้ส่งภาพนี้ให้มาหน่อยได้ไหมบอกไม่กล้องอ่ะเดี๋ยวภาพนี้จะลบออกแล้วมึงก็ไปทำบุญซะมึงไปที่ไหนมาก็บอกก็ไปส่งของนั่นแหละเขาเลยร่มแวะไปไหนมาหรือเปล่าเหมือนเขารู้อ่ะเพราะว่าหูผมเขาธรรมะธรรมโมด้วยเนี่ยเขาเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองเขาก็เคยเห็นก็ลูกสาวแม่บ้านที่ว่าตายเนี่ยเขาก็เห็นว่านั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตรงหน้ากล้องตอนปิดตาออฟฟิศพอดีเลยเป๊ะเลย เ คยเห็นเหมือนกันใช่แต่ไอ้เคสของผมเนี่ยคือเขางงคนทั้งบริษัทอ่ะไม่ใช่แล้วพี่หยกไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ นั่นน่ะสิ ผมไม่เคยพาใครมาแต่แม่บ้านเขาเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เดินจับข้อมือผมมาเดินตามเขามาด้วยเดินคู่มาด้วยกันแล้วก็คือเอาไปคุยกันในออฟฟิศผมก็งงที่หายเลยอะไรวะ ก็ คือผมก็มานั่งคิดเอาแล้วแล้วผมก็คว้าคอเหมือนเดิ ม เออสร้อยผมไม่ได้ใส่ไปด้วยเพราะสร้อยอ่ะผมแขวนอยู่ไว้แขวนไว้ที่แถวที่ตรงกระดานหน้าโต๊ะทำงานผมโ อ ้มันแขวนไว้เป็นอาทิตย์นั่นนี่หว่าผมไม่ได้วันที่ผมไปวัดวันที่ผมไปเอาไว้ส่งของผมก็ได้ตัวไปด้วยพอที่ผมห้อยจะมีพระทรายเจ็ดโปดแล้วก็ลูกอมขนมปังสุกวัดความมหาวัดความขำเข้าแล้วก็มีพระท้าวเวสสุวรรณพอผมแขวนเอาไว้เนี่ยคือตัวกระดานเนี่ยมันอยู่ด้านนอก ครับ ใช่ไหมแต่ผมไม่ติดตัวไว ้ คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะพี่เก่งว่าหลายคนจะงงนะว่าเอ๊ะทำไมมีเครื่องรางแต่ทำไมผีถึงเข้ามาได้เพราะว่าของเนี่ยมันไม่ได้ติดตัวผมพี่นึกออกไหม นึกออกครับ ซึ่งมันไม่ใช่ยานถ้าเป็นยานปิดห้องเนี่ยเขาเข้าไม่ได้อยู่แล้ว โอ้แต่ยานติดห้องนะครับพูดตรงมันก็พูดไม่ได้นะว่าจะเข้าได้ไม่ได้ ใช่ผมว่าผมเห็นหลายที่นะเห็นหลายที่ก็มีนะ ฮะ ที่เคยเจอไหมยันทาวเวทหันหน้าเข้าห้อง แต่มีผีอยู่ในห้อง ใช่ติดยันหันหน้าเข้าห้องไม่ให้ผีออกมาม ีเหมือนกันผมเคยเห็นเหมือนกัน ครับนะฮะ คือต้องแยกกรณีอันนี้ต้องบอกให้ผู้ฟังเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะเป็นเคสดราม่าไปทั้งนั้น ไม่ต้อง ต้องบอกไปอย่างนี้ก่อน แล้วผมสุดท้ายมันยังไงวะโน้ตนะฮะมัน ยังไม่สุดท้ายพี่เก่ง เออ ก็คือวันที่สองไปวันแรกเนี่ยผมรู้ตัวละวันจันทร์วันที่สองผมจะตื่นมาทางบุญ ครับ ตอนเช้า อืม ผมก็ไปตลาดไปซื้อสำรับนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็จะก่อนที่จะทำงานก็พยายามรอเอ๊ะหลวงพี่ทำไมวันนี้ไม่เดินสักพักเห็นไกลๆละไกลๆเห็นท่านไกลๆละตอนที่ผมออกไปใส่บาตรตอนนั้นมันประมาณ 17:30 ผ ราะว่าที่งานผมอยู่แถวพระประแดงเป็นช่วงชานเมือง ครับ แค่ครึ่งเขายังสลัวสลัวอยู่พี ่ แต่พระวัดแถวเนี้ยเขาจะออกวิธีปฏิบัติตอนเช้า ครับ ผมก็มันก็ว่าก็รอเห็นละท่านกำลังเดินมาเหมือนพอเขาเดินมาปุ๊บผมก็เลยบอกเหมือนเขามองมาแต่ไกลแล้วเขาเหมือนเขาเดินแล้วเขาชะลอ ครับ เขาชะลอแต่ว่าผมก็เลยบอกนิมนต์ครับหลวงพี ่ แล้วหลวงพี่ท่านก็หยุดคือผมดูรู้เป็นพระใหม่แน่นอนผมก็เลยใส่บาต ร ใส่ปุ๊บก็รอเหมือนเขาท่องเขาค่อยผ่อนเร็วมากแล้วก็รีบเดินไปเลย อารมณ ์ก็งง อายุวโนสุขาพลังแล้วพุทไปเลย ใช่ไปเลยตอนแรกผมจะบอกว่าอย่าพึ่งหลวงพี่ผมจะขอปวดน้ำเลยคือไม่ทันได้บอกคือแกไปเลย ครับ ผมก็คิดอยู่ในใจนะว่ า อะไรของเขาวะหรือแล้วผมก็ฉุดคิดหรือว่าพระก็เห็นวะอย่าบอกเราอยู่ข้างหลังกูเนี่ย นั่นน่ะสิ ผมก็เลยแกล้งทำเป็นแบบก้มลงไปเก็บขาดเก็บอะไรเงี้ยฮะแต่แกล้งมองใต้หวังขา ครับ ใช่ยืนอยู่ข้างหลังจริงพี่เห็นขาเลย ขาเห็นขานี่คือขาของผีเนี่ยนะ เห็นขาผู้หญิงเลยครับแต่ว่าไม่ติดพื้นนะขาลอย เฮ้ย ขาลอยขาลอยแล้วขาจะข้างซ้ายเนี่ยเสียงมันจะไม่ใช่เสียงสีมันจะเหมือนกับเป็นผู้พองอ่ะข้างซ้ายนะผู้พองข้างหนึ่ง เหมือนเป็นรอยไหม้ ผมก็เลยนึกถึงไปตอนที่ผมฝันว่าตอนที่อยู่โรงแรมที่ฝัน ครับ เฮ้ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าที่ผมฝัน อืมอืมอืม แต่ผมก็ทำบุญให้นะแต่ว่ายังไม่ได้กวดน้ำ ครับ พอผมกวดน้ำปุ๊บ อืมอืม ผมกวดตรงนั้นเลยอ่ะหาไม่พาไปแล้วปวดเองก็ได้แล้วผมเห็นแล้วผมก ็ครับ เอาแล้วเดี๋ยวยุคหลังจริงๆผมก็ปวดเลยพอปวดปุ๊บคือผมจะต้องบอกก่อนที่จริงต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่ผมเห็นแล้วผมอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนผมก็ใช้วิธีนี้แหละ ครับ จะนึกถึงเขาผมก็ประสงค์แล้วก้มเลยจะเช้าจะตะวันจะเย็นเห็นหมดแล้วถ้าเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆนะผมก็จะปวดพอปวดปุ๊บผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าเขายังอยู่ผม เหรอครับ ใช่ทีนี้เอายังไงดีอ่ะผมก็เลยแบบผมรู้ว่าวันคืนวันที่สองอ่ะคือกล้องมันก็ยังเห็นอยู่นะเขาผมก็ถามคือเช้ามาผมถามเลยบอกเขาให้เขาเปิดกล้องดูเลยนั่นแหละไม่ใช่เช้าพี่ขอโทษครับตอนเย็นตอนเลิกงานเย็นวันอังคาร ครับ ให้เขาเปิดกล้องย้อนดูยังอยู่แต่คราวนี้ไม่ได้กอด คราวนี้ยังไง คราวนี้เหมือนนอนหันหลังให้กันเหมือนเขานอนหันไปข้างนึงผมหันมาอีกข้างนึง ครับ แต่คราวนี้เห็นเป็นเงาดำเลยนะเป็นเงาดำชัดมากเลยว่าเป็นเงาซ้อนเลยเป็นเงาดำแล้ววันที่สามแต่คืนวันที่สองน่ะคือตอนกลางคืนน่ะผมรู้สึกอยู่ตลอดก็คือว่าเหมือนคนแย่งผ้าห่ม มีคน จะแย่งผ้าห่มตลอดเวลาแต่วันที่ผมมาเป็นคนชอบนอนเหมือนกับเอาตัวทับชายผ้าห่มนะด้านข้างเพราะกันยุงมันลอดเข้ามาไงครับพี ่ครับ แต่เหมือนไอ้ตรงชายผมทับเนี่ยเหมือนมันมีคนค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงออกตลอดผมก็ตะโกนบอกเฮ้ยอย่าแย่งได้ไหมยุงมันกัด ครับ แล้วเหมือนกับจากที่ดึงๆก็หยุดอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มใจมีความไม่ดีแล้วทำไมต้องตามคือผมเชื่อผมมั่นใจแล้วว่าตามมาจากนั่นแน่นอน ครับ ผมก็เลยโทรหาไอ้รุ่นน้องอ่ะนะบอกเฮ้ยรู้ไหมไอ้ที่มึงให้กูทำเนี่ยเป็นเรื่องแล้วนะก็ตามกูมานะว่าโอ้จริงเหรอพี่บอกดิเดี๋ยวเย็นนี้มาหากูด้วยแล้วพอมันมาหาผมก็นั่งรถอ่ะผมก็พามันอ่ะขับรถคันที่ไปส่งของอ่ะพี่ก็กลับไปที่เดิมที่วัดนั่นแหละพี ่กลับไปที่อยุธยาเลย ใช่แต่ผมไม่ได้บอกมันนะว่าไปทำไมไปโล่เปล่าเลยพี่บอกพี่ไปไหนอ่ะกลับไปวัดเดิมอ่ะโอ๊ยทำไมอ่ะไปทำอะไรบอกมึงเฉยเถอะผมพูดแค่ว่ามึงเฉยคือตอนนั้นผมอารมณ์เสียแล้วนะบอกมึงเฉยเถอะผมก็ขับรถไปพอขับรถพอขับถึงปุ๊บพอเลยบอกมึงเปิดประตูแล้วมึงลงไปยืนข้างนอกก่อนแป๊บนึง ครับ ผมก็เลยบอกว่าเอาถึงที่แล้วฉันมาส่งเธอแล้วฉันทำให้ได้เท่านี้แหละที่ของใครที่ของมันไม่ต้องตามฉันกลับอีกนะแล้วจะพักบอกผมก็บอกเอ้ยมึงขึ้นรถมา ครับ ปุ๊บปิดประตูผมบอกว่าให้มันหันหน้าออกนอกวัดแล้วอย่าหันกลับไปมองที่วัดอีก คือทิ้งไปเลย ก็ขับออกจากวัดเลยขับแล้วขับตรงดิวกับนี่เลย ครับ คือกลับผมขากลับผมกลับเส้นบางปะอินเลยพี ่ ขากลับเส้นบางปะอินผมไม่ขึ้นทางด่วนละกลับเส้นบางปะอินเลยพอกลับมาถึงปุ๊บผมก็ วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็เช็คดูในกล้องวงจรปิดคือไม่มีแล้วไม่มีใครตามละความรู้สึกผมก็ปกติแล ้ วนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมผมเชื่อว่าเขาน่าจะตามมาแล้วเขาหลงกลับไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะ หรือไม่ก็ ทางโทรศัพท์ผมนี่แหละ มองอีกมุมหนึ่งโน้ตนะครับก็คือสรุปคือเขาตามมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะถูกชะตาเราอาจจะเห็นเราว่าพูดตรงนะโดยส่วนตัวคือก่อนนั้นคือเราก็เห็นเขาเขาก็เห็นเราแต่เราแกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาเองเขาก็เลยอยากรู้ว่าเห็นจริงป่าวะขอมาด้วยดีกว่าสุดท้ายก็รู้ว่าเห็นจริงนะครับแต่ก็คงอารมณ์มาว่าอยู่ด้วยแล้วก็มันไม่มีพิษมีภัยนี่หว่าโน้ตก็ไม่ได้ทำอันตรายก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรนะครับอยู่ที่นั่นเจ้าที่เจ้าทางก็ให้อยู่เขาก็อยู่ซะเลยดีกว่าแต่สุดท้ายมันก็เหมือนอารมณ์ คือถ้าพูดในเคสนี้ผมว่าผมไม่แปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงเข้ามาได ้ เพราะการที่เราได้ยินเสียงเขาในโทรศัพท์เนี่ยถ้าเป็นดวงเดียวกันวิญญาณดวงเดียวกันจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับเพื่อนที่ตามผมมาแล้วแหละ มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันตามมาจากเพราะว่าเสียงจากโทรศัพท์หรือเปล่าเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นพอดีอย่างที่พี่บอกไงว่าก็โน้ตไปท้าทายอ่ะอยากรู้อยากเห็นก็มาดิเขาก็อารมณ์ประมาณว่าอ่ะไอตอนที่แกเดินเข้ามาที่วัดเนี่ยแกเห็นฉันอยู่ตรงเมนแกก็ไม่ได้ทักฉันแกทั้งที่ว่าแกก็เห็นฉันฉันก็เห็นแกแต่ต่างคนต่างไม่ทักกันก็คือไม่ทักกันซึ่งหน้าแกไปอ่ะโทรศัพท์วางคุยกันอ่ะฉันก็บอกว่าฉันมีนะอะไรเงี้ยแต่แกก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแกเขาไม่ได้สนใจอะไรก็แบบก็เลยมา ตรงนี้ผมไม่ได้คิดเลยนะพี่เก่งผมลืมนึกไปสนิทเลยว่าหรือว่าเป็นเพราะวิญญาณเองที่พี่เก่งบอกว่าเห็นเราจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งไม่เห็นอันนี้ผมไม่ได้คิดถึงถ้าพี่ไม่พูดนี่ผมก็ไม่ได้คิดนะ ก็อารมณ์ประมาณว่าก็แกแกล้งฉันแกล้งแกคงอารมณ์จะประมาณนั้น แต่ปัญหาคือไอ้ตรงที่ชัดที่สุดก็คือภาพที่ผมเห็นในกล้องวงจรปิดคือ เนี่ย เป็นมือที่ออกอยู่นะ น้องนี่มันเป็นสิ่งที่พี่อยากจะตีมือขออนุญาตพี่น้องอยากจะตีมือมากเลยนะทำไมไม่ถ่ายส่งมาให้ดูวะ พี่ผมจะถ่ายอยู่แล้วก็ผมบอกว่าผมบอกกูผมบอกว่าเนี่ยแคปได้ไห ม เขาบอกว่าจะลบออกเขาไม่จำภาพพวกนี้เขาไม่เก็บเอาไว้ในคอมเลยผมอยากจะเขาส่งมาเขาบอกจะเก็บพวกนี้ไว้ทำไมแต่ครั้งใจผมอยากจะบอกว่าผมจะส่งในรายการนะแต่ผมไม่กล้าพูดผมกลัวเขาจะว่าเพราะผมก็ไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วผมเมื่อก่อนเคยมีประวัติว่าก็เรื่องเล่นพี่เลนเหรอพี่ที่ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเขาก็เองก็รู้เขาจำได้เรื่องนี ้ ที่ทางวุ่นวายทางบ้านเลยอ่ะที่ว่าต้องถึงขั้นต้องไปให้ต่อชะตาตั้งแต่เล็กจนน้อยไปหาองค์อ่ะพี่เองต้องเหมือนกับไปสวดบังสกุลเป็นคนตาย4คนอ่ะแล้วก็ไม่ได้เพื่อผู้หญิงไม่ได้ไปแล้วเขาตายทีหลังแล้วเขาตายไง ครับ ก็พอเคสนั่นแหละเขาถึงไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเขารู้แล้วว่าผมเป็นคนเห็นและโดยเฉพาะตอนที่ผมไปบวชที่คลองด่านเขาก็รู้ว่าผมเห็นเปรตนะ ครับ เขาก็เลยพูดกับผมบอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมว่ามีจริงโมใช่ครับเพราะฉะนั้นบาปกับบุญต้องแยกให้ออกผมเหมือนเขาสอนเพราะเขาสายธรรมะไงเขาสอนผมก็เหมือนผมรู้อะเขาแต่ว่าคือถ้าผมพูดมากกว่านั้นเดี๋ยวเสียดายมันไม่ใช่โทรศัพท์ผมนี่ดิถ้าเป็นโทรศัพท์ผมอะโอ้ยพี่เก่งเอ้ยไม่เหลือหรอก นะฮะ แต่มันมีไอ้สาวภาพที่ส่งที่ว่าถ่ายได้ในออฟฟิศมันมีแต่ผมหาไม่เจอไว้ผมหาเจอเดี๋ยวส่งไว้ให้พี่เก่ง ได้อ่ะ เป็นเห็นชัดเลยว่าเป็นเงาคนน่ะนั่งอยู่บนแท้งน้ำ ส่งมา ตรงหลังก็ดังเป็นเงาผู้หญิงเลย ฮะ เดี๋ยวต้องหาดูก่อนมันอยู่ในระบำไหนไม่รู ้ครับอือฮึได้ส่งมาพี่รอดู ครับชื่อเรื่องนี้ผมยังไม่ตั้งชื่อเลย ไม่เป็นไร ชื่อเรื่องอะไรครับผม เขาจัดมาให้เรียบร้อยหมดละ อ๋อครับพี่ ฮะได้เลย พี่เก่ง ครับ ขอโทษครับขอถามนิดนึงตอนที่ผมเล่าพี่เก่งเปิดซาวป่ะ มีซาวมีซาว เหรออ่าที่เป็นซาวเสียงผู้หญิงหัวเราะนะ เสียงผู้หญิงหัวเราะเสียงผู้หญิงขอให้ช่วยเนี่ยเปิดอยู่ ไอเสียงหัวเราะอย่างเดียวดิพี่หัวเราะตลอดอ่ะ หัวเราะตลอดไม่มีพี่ไม่ได้ยินอะไรเลย พี่อย่าแกล้งผมนะเอาจริงนะ จะไปแกล้งทำไมโน้ตนี่มันตีสามแล้วก็จะมาแกล้ง แล้ววันพาร์ด้วยนะพี่คือไอ้ถ้าเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะจริงอ่ะคือไอ้ถ้าเป็นดวงที่อยู่ในออฟฟิศผมอ่ะอันนี้ผมก็แปลกใจเพราะแกล้งผมประจำแต่กับดวงนั้นนะไม่น่าใช่แล้วเพราะผมไปส่งเขาแล้ว ไม่ใช่ แล้วเสียงผมพูดเนี่ยเหมือนกับเสียงมันนี่ผมไม่ได้ใส่โฟนนะไม่ได้ใส่สมาร์ททอล์กนะพี่เก่งแต่เสียงไฮบริดสะท้อนตลอดเวลา ไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ใช่เลย เนี่ยมีทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงเลยสิวันหุ่นๆแบบชัดๆแล้ว เสียงมันจะเริ่มห้วนแบบวอบวอบวอบวอบ เสียงสะท้อนเสียงสะท้อน เออ มองมุม ใช่เป็นเสียงสะท้อน มองมุมนี้ไหม ครับใช่ผมครับผมมองมุมนี้อยู่แล้วพี ่โอเคได้โน้ตนี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับเรื่องราวประสบการณ์ของเราแล้วนะ ได้เดี๋ยวผมหารูปเจอเดี๋ยวไงส่งไปให้พี่แก่ง รีบส่งมาไม่ส่งมาจะตีมือใครดู พี่เก่งแล้วเมื่อไหร่จะได้เดินสายเนี่ย รอหมดเคอร์ฟิวก่อนดิ โอเคได ้นะไปตอนนี้โดนจับดิบ้า ไม่เป็นไรพี่นอนที่วัดได ้เอาเลยใครจะนอนก็นอนตุ้มไม่นอนโอเคได ้ครับผม ประมาณนี้แน่นอนนะ ครับ ได้เลยขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ